Preguntar, respondre les preguntes que vulgueu i si es guanyarem temps i estarem més bé. ¿Cuál es el secreto para llevar desde 1999? Es muy mayor idea. Sí, son puede. 16 años, pero bueno, no hay secreto. No. Hombre, si supiéramos el secreto lo venderíamos muy caro. Porque... Sí, un poco transigencia por algunas partes, no ponerse nervioso, no tener demasiados nervios, supongo. No hay un secreto de muy especial, vaya. Aquel terrible éxito de la finca en Madrid, ante un público totalmente castellano. Supongo que les gusta, ¿no? Sí, no sé. Es que això del secret de l'èxit sempre és una cosa una mica relativa. El secret de l'èxit no se sap mai quin és. I ni menys es pot dir que el tinguem, vull dir, perquè podem fer un disco que sigui horrorós i que no agradi a ningú i a nosaltres ens sembli meravellós. Jo creiem que ens podem equivocar molt fàcil, el que passa que amb l'experiència que ens han donat aquests 15 anys de treball, doncs ens permeten analitzar més les coses que anem a fer una mica abans, i com que també anys enrere ens hem equivocat i potser no érem tan coneguts i no se sabia tant, doncs ens ha servit d'experiència per no tornar a caure en el mateix lloc, però... Què experiències tenies d'aquell festival que vols organitzar, que és el Canet? El Canet Rock o el de 6 hores? El Canet Rock, bueno, si són els 40. Doncs sí, el Canet Rock, de fet, el vam organitzar un any només nosaltres. Després va passar a Celeste perquè ens va espantar bastant. Veure, vàrem enganxar l'època de la violència i de totes aquelles coses que ara sortosament han desaparegut. Però sí, bastant. Però en aquell moment era bastant fort i ens van espantar i com que no volíem fer de repressors, doncs ens ho van deixar cap. Llavors es començava a posar de moda que no hi havia més solució, ho reconeixem, però no volíem fer-ho. Posar de moda allò les guàrdies de seguretat i els karateques i totes aquelles coses i no... Ens va fer molta angúnia. Veníem d'una època ja que ja n'havíem vist, amb uniforme i tot, i ens feia una mica de cosa. Per què aneu a gravar a Madrid? Per què anem a gravar a Madrid? Bé, perquè pensem que els discos... Ai, però estic xerrant massa. No, deia que pensem que els discos... Per lo mateix que volia dir ell, Els nostres discos volem que siguin al màxim de competitius igual que tot arreu, i Barcelona ha perdut el tren de la gravació, i que consti que hem sigut els últims, els darrers de tots, de marxar de Barcelona de gravar. Però en aquests moments no hi ha una casa de discos, un estudi de gravació que doni la qualitat que té Madrid. O sigui, el millor estudi de Madrid és el millor que hi ha, que es pot trobar a la vora de casa, i aquest és el que hem anat allà. I com que és el peix que es mossega la cua, és la funció que crea l'òrgan. Si no hi ha estudis, la gent no grava. Vull dir, si la gent no grava, no hi ha estudis perquè necessiten una inversió molt forta per estar tecnològicament al dia. Els músics han perdut l'esma de gravar. Aquests 5 o 6 anys de diferència hi ha hagut un canvi bastant substancial a les tècniques de gravació. Els músics aquí no han gravat, no s'hi han acostumat, i aleshores, esclar, tots els músics sonen més bé els d'allà que els d'aquí. Ara, jo d'aquí convino a tota la gent, músics i amos de cases de discos i empresaris, que facin un bon estudi a Barcelona, que també estaria molt bé poder gravar aquí al costat de casa. Ens agradaria molt gravar a casa i gravar, sí. Llavors, si graven per aquí la vora, què representa que els discos? Depèn. Si s'interessa aconseguir un so total i a un nivell competitiu internacionalment... Però que te cagues. Sí, no, llavors... No, però es poden fer aquí unes gravacions molt dignes d'una música que sigui senzilla de gravar. De fet, nosaltres hem fet discos fins a l'any 81 aquí, i el que passa que quan escoltàvem els discos que es feien a Madrid i els discos que fèiem nosaltres, dèiem, bueno, hi havia una diferència de qualitat i una diferència de volum bastant... una diferència brutal, i vàrem dir, bueno, doncs... Si s'ha de ser competitiu i s'ha de fer, doncs si és que Barcelona no torni cap al tren, doncs nosaltres ens anem a gravar fora. I anem a Madrid perquè està més a la vora. Si Londres caigués més a la vora, iríem a Londres. I si Milà no estés, diguéssim, més avions, iríem a Milà. Vull dir que no és per anar a Madrid perquè s'hagi posat a moda la capital, sinó perquè ja és el que tenim més a la vora. No, per exemple, aquí a Barcelona hi ha 3 estudis de 24 pistes i sèrius, molts menys, de 3. I a Madrid n'hi ha 14, llavors, lògicament, doncs són millors. Vull dir, això... Esto es lo que hay, que diuen. Parlant de països, com teniu Sud-amèrica? Sí. Bueno, malament. Nosaltres no el tenim, eh? No el tenim, ni no... Mai. No el teniu previst. Hi ha alguns contactes en tant en tant, que aviat si volem anar-hi, si volem fer això, si volem fer allò, però com que no es veuen clars i embarcar-se en una història de barcos i camions i portar-ho cap allà, no és com allò de dir, bueno, anem a mirar què passa i totes aquestes coses, sinó que és una història d'embarcament bastant seriosa, doncs no ens ho pensem fins que no hi hagi, no es tinguin les coses clares. I parlant, clar, doncs el contacte sobre la taula, totes aquelles coses que fan els altres també aquí, doncs és igual. És que allà si te la fots fort i lluny. Sí, i a més no seria qüestió que ens repatriessin i aquelles coses que fan, oi? He d'anar al consulat a demanar 30 duros. L'alça, Manolo, és la segona part, com si diguéssim, el punt i seguit de la faixa. Home, també és, també és un pas doble torero. Es podria assumir així, sí. La Cafaixa va ser un pas doble antifeixista en aquelles èpoques. I el Samuel va seguir sent un pas doble antifeixista. Sí. Bueno, no, més crec que el senyor Fraga era ministre llavors i ara que si no ho és perquè no el deixen, però... També la podríem haver fet aleshores, però no ens l'haguessin deixat publicar. No? O sigui el Flap Inter, el protagonista. Penseu convidar-lo perquè us presenti el disc, per exemple, a Madrid? No, perquè els discos ens ho fem veure, ja, ens ho fem nosaltres mateixos, truquem a la gent i bé, tot això. De totes formes, no, no ho sabem, si, no, penso que no. Podria haver-hi alteracions del públic. Penses no? Que és un home que fa molt de temps que el coneixem, des que eren petitets. Igual si no es come crudos i no... Sí. Sí. Entenc que no s'ha plantejat tornar a muntar un tipus d'espectacle com aquells famosos Margarana, etc., amb els números d'esquecs i directors? No. Sí que s'ho ha plantejat, però no. Jo decidi que no, diguéssim. No. No, perquè considerem que és una època molt passada. Si havies vist aquells, recordaràs el Trincar i Riure, que era una espècie de teatre lliure que es feia en aquelles èpoques, semblant al Herr, per exemple. Després van fer el Xauxa, que era una espècie de comèdia musical una mica més clàssica, i llavors van passar a el Mort de Riure, a Mort de Gana, perdona. I llavors ja no hi ha cap més estil per parodiar del teatre. Per tant, que ens sembla que ja, allò es va agotar. Llavors van fer recitals durant un temps, van tornar a trobar una vena que sembla ser que era l'estil de Nova Trinca, del bloc gros, i bueno, i ara no sé què farem, potser farem una altra cosa. No sé. Em va content estar el del Jaume Primer Conqueridor, que no ve de la nostra discografia? No ve, no ve. Això és un insult. Jo l'he vist en alguns llocs, el Jaume Primer Conqueridor. Jo l'he vist en un llibre concretament, i a més llocs no l'he vist. Doncs això va això bé, és un descuit de la persona que ha escrit el llibre, nosaltres sí. L'assumim. No en reneguem gens. L'assumim perfectament. Sí. Concretament aquest és el 20 anys, el 20 anys, no? El... Jo no sabria de dir-ho, jo no l'he comptat mai, no sé. No ho sabem. No ho sabem. No, no és que em passem... No és que em passem no definiu el disc, ja que... Mira, l'Opus 10 era el que feia 10, això sí que me'n recordo. Però després ja m'he descomptat. Em sembla que, com fem sempre, el 10 era el que feia 9, una cosa així. Bé, és un disc que... Què voleu que us definim? El disc que ens hem passat 2 anys treballant-lo. Hi ha cançons que ja les teníem l'any passat, que ja estaven fetes. N'hi ha moltes que les vàrem estripar l'any passat i les vàrem tornar a fer de nou, com pot ser l'història del Colón, per exemple, que era una tirallonga d'aquelles que durava 2 hores. Quan ens puguem, historiadors, volem explicar masses coses i aleshores doncs, la van trencar i la van tornar a fer, ha quedat bastant lligera. N'hi ha d'altres que han sortit molt a corre-cuita, com per exemple l'Alça Monolo, ha sortit realment llarga, suposo que després d'un emprenyament de veure un dia a les Cortes dient tonteries o alguna cosa d'aquestes. Això pot ser qualsevol dia. Molt bé. Les que m'han dit que és una frase que s'utilitza molt en l'argot musical, és el pobre personatge que no s'entén mai de res, que sempre li donen les ordres i sempre rep totes les garrotades i al final sempre l'única justificació que té de dir és que m'han dit que... I el que segueix era tan enganyat. Però com que era molt llarg ens han estirat més dies és que m'han dit que... S'ha gravat a Madrid amb músics, amb alguns músics d'aquí, està fet amb molt poca gent, està fet amb un senyor que toca la trompeta, que es diu el senyor Medrano, suposo que teniu la informació aquí, que s'ha doblat amb totes les vegades que s'hagi fet servir. S'ha fet servir també ha vingut el senyor Ricard Roda, que és d'aquí, que ha posat tots els saxos que hi ha. Ha vingut el Joan Albert Amargós amb tots els teclats, i a partir d'aquí doncs s'ha fet un grup de una base de ritme i corda. Hem estat 3 setmanes per gravar-lo, l'hem gravat amb 2 magnetofons, amb un hi teníem la versió catalana i amb l'altre la castellana. Ens ha portat bastants problemes perquè no sincronitzàvem mai, a vegades volien agafar uns violins que hi havia en un magnetofon i els podíem agafar perquè anava més lent, aquells problemes de les novetats. I estem molt contents. Sí, sí, aquesta és la nostra feina i... El català i el castellà té els mateixos temes? No. No, hi ha 3 temes dels catalans que s'han canviat. Un és el Durumbet de Tronflaire, ja ho sentireu. L'altre és Visca tot el diccionari. I l'Anna Maria. L'Anna Maria. I per què heu estat tant de temps en presentant el producte? Tan difícil d'adaptar aquest? No, el que passa que fa 2 anys, com que ens van dedicar a fer un disc traduint alguns èxits al castellà, això va comportar, lògicament, no es podia fer un disc i dir aquí el teniu i si us agrada foteu-vos, sinó que es tractava doncs, lògicament de presentar-lo a Madrid, després fer una gira a tot Espanya i tal, i això ens ha ocupat bastant temps. I fins ara, fa mig any o així, ens van començar a tenir una mica més de temps per dir i ara reemprenem allà on érem i seguim fent discos. Suposo que ara que tot s'ha normalitzat una mica, podrem anar fent cada any o cada any i mig un disc en català. Podrem anar seguint un ritme lògic, per entendre'ns. ¿Os ha vuelto a proponer realizar alguna incursión con una banda sonora para alguna película? No. No, nosotros en esta vida nos han propuesto de todo, pero vaya. Con la banda municipal sí, pero con la banda en sonora no. ¿Por qué va a ser? A ver, a ver. Perdón. ¿Habéis tenido alguna vez algún tipo de problema con la gente que se da por aludida en vuestros temas? No, de momento no. No. Además, ahora con la llegada de la democracia, pues quiero decir que la gente no es que no se enfade, sino que lo tiene que disimular más para quedar demócrata, o sea que vamos bien. Es lo que decía en aquesta tarda, li he preguntat en Josep Maria. Diu, bueno, i què n'opina el senyor Fraga d'aquesta cançó? Diu, no sé què n'opinarà, però sé el que dirà. Sí. Està molt bé, molt simpàtic, això. ¿No teméis que Manuel Fraga y Barne os invite a pasar una temporada en el País de los Garbanzos? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país? Pensaba que ya estábamos, ¿no? ¿Per què un canvi rotund de la trinca després d'uns anys gravar en castellà? No és un canvi rotund, home. És una ampliació de criteris i de mercat. Si fos un canvi rotund, ara no estaríem presentant un nou disc en català que entronca perfectament amb els anteriors. Mira, rotunditat amb la trinca penso que no li has de buscar-li, perquè som les persones que ens replantegem més les coses cada dia. No diré del món, però sí, contínuament. No tenim dogmes de fe, ens replantegem la feina a cada moment. El primer dia que vam actuar només teníem una fita, i teníem claríssim. Ara sortim. Si ens la trenquen, ens retirem. Si no, continuarem. I aquí som. No en fem gaires més plantejaments, no. A què és degut que la música de la trinca any rere any soni cada cop més, com si diguéssim, una música més clàssica i alhora els temes continuïn sent més temes actuals d'ara? Home, la música sona clàssica quan toquem la quinta de Beethoven, però si no, doncs no sé, aquí hi ha un... El Sitges de Zaragoza. El Sitges de Zaragoza és ben clàssica també, sí. Però els altres temes, doncs aquí hi ha un xa-xa, un bolero, un mambo, però són... Els que ens han anat una, però... Estàndards. Estàndards, sí. Això són discos dedicats. Doncs és que la música estàndard, els passadobles, els xa-xas, els boleros, i els mambos, i els twistos, i els rocks, i tot això, en realitat és que ho portem tots a la sang, vull dir, és la música que hem mamat de tota la vida. I a nosaltres ens agrada que el vehicle musical serveixi per ajudar la lletra, per servir-la en bandeja, i perquè quedi animada i disfrutar. Ara, pensar que un disc de la trinca ha de fer evolucionar la música moderna, això no ens ho plantegem. En el Fraga no li podem fer una cançó tecno, aviam si m'entens. Seria una cosa estranya. Ara, un bon passador platorero, sí, home. Acabeu de dir que vau fer el disc en castellà per ampliar mercat. Parleu del mercat comú. Heu pensat per sempre la possibilitat de parlar en anglès, cantar en anglès? Ojalà s'haguessin ampliat. Sí, el que passa és que som conscients de les nostres limitacions amb l'anglès i perquè per cantar un espanglish aquells que en diuen no hi arribaríem. Mira, el castellà és l'idioma que parlem més bé després del català i és l'únic que ens van ensenyar, de fet. Això, si de menuts ens l'haguessin fotut amb l'anglès... Ara estaríem triomfant a Hollywood. A l'hora de fer un gag a Madrid, no canvia alguna cosa més que sigui l'idioma? És una altra paraula. L'humor català s'entén de la mateixa manera a Madrid o cal fer-hi un altre tipus de representació? No, s'entén exactament igual. A més, nosaltres al cantar en castellà hem intentat agafar un castellà pur, que no tingui unes dites que facin andaluses o gallegues o de la Manxa. Hem intentat agafar un castellà molt planer, que es pugui entendre tothom i a partir d'aquí fer la broma. Per tant, per la reacció que hem sentit i que hem comprovat aquests dos anys, funciona exactament igual. I a més jo no crec gaire en la nacionalitat dels humors, és a dir, l'humor català i l'humor francès i l'humor anglès. Realment, l'humor és català si tracta un tema català, un tema localista que només es pot entendre a partir de la idiosincràsia d'aquí, però quan tractes un tema... Sí, home, en català, esclar. Però si tractes un tema, no sé, Manolo Fraga o el meu col·legi o els camioneros i tal, si és un tema que entén tota una sèrie de gent a part de Catalunya, doncs ja no és un humor estrictament català. Un cop se supera la barrera de l'idioma és humor universal, ojalà. A més, quan es classifica com això, que es diu això és humor català, normalment es fa des de fora, quan hi ha una invasió de gent catalana que acaben de ser descoberts en aquell precís moment, que és el que va passar doncs, fa un parell d'anys a Madrid. O sigui, que ser comedians, que ser un clerc de gent, tothom era català, estava actuant a Madrid. Han dit, l'humor català, un fenomen. No, però en canvi agrada a tot Espanya. I no un fenomen. Vosaltres tocàveu sempre problemes d'aquí, irònicament, però problemes d'aquí. Llavors poden tenir el mateix significat fora d'aquí? O sigui, ho entenen igual? Els que vessen sí, diguéssim. Els que són comuns sí. Els que són comuns, però hi ha, per exemple, de Nou Sord. Llavors aquests no els cantem, aquests, sí. aquests no els traduïm, home. No estaria bé de traduir aquests. Però perquè has de cantar, és com si ara vinguessin uns humoristes anglesos i ens presentessin de problemes dels miners i la Thatcher i tal, doncs no... Potser no els entendríem. És que no. Nosaltres tenim un vici de quan estem dalt a l'escenari ens agrada que la gent a baix s'ho passi bé. I ho entengui tot. I aleshores si comences a plantejar problemes amb noms i fets i coses que han passat aquí que ja ni se n'han enterat, doncs... potser sí, com a nivell d'informació estaria bé fer un dia, però cada dia un senyor de Sòria explicar-li algun problema que hagi passat aquí tampoc és que... Pensa que està clar que el que passa allà sempre ho saps aquí, i el que passa aquí ja en parlarem. Sí. La trinca sou els exportadors de l'humor català, la resta de l'estat espanyol? Uns d'ells, si de cas. Sí. Sí. Com estava dient ell en aquests moments? Hi ha comedians, hi ha Tricicle, hi ha els juglars, hi ha... Hi ha hagut molta gent. Hasta l'Eugenio, vull dir, sí. Sí, home, coirai, és el més català de tots, quasi. Que ja ho fa quasi directament en català, segons com. I realment, doncs, no sé, tots ells estan tenint el seu públic a tota la península, llavors suposo que és una mica allò que dèiem, no? Que és més català per la seva procedència que no pas per la seva idiosincràsia. Nosaltres anant per tot Espanya i anant veient que semblava una festa major d'aquí per tot. Per tot i actuaven els mateixos. I els grups d'animació també. També, tots eren catalans. Teniu l'espectacle del disc ja treballat? No, encara no. L'estem preparant. Segurament el rodarem aquest estiu. I bueno, el presentarem aquest estiu, de gira, i aleshores al cap d'un temps el presentarem a Barcelona. Però l'espectacle del català o del castellà? O... Tots dos. Un català i un en castellà. Ja... Ja hem canviat el xip cada dia. Però quan es presentarà l'espectacle? Doncs exactament, la gira no la tenim massa concretada, sí que hi ha una gira... Per l'estiu ja actuarem. Sí, sí, sí, sí. Hi ha una gira aquí a Catalunya i combinada doncs, amb la gira de la península. Sí, sí. Amb l'anterior disc, el fotíeu amb els francesos, amb aquests, també hi havia una mica. Què tal... L'anterior disc? Ah, bueno, amb el bidet, però no ens hi posàvem pas. Bueno, una mica. La història, més que m'està. De fet, eren ganes. Què tal, no heu parlat amb francesos, a veure, quina impressió... Un dia ens van contractar per anar a actuar al Foro de França i van dir, aquella no la canteu. Millor que no la canteu, aquella, perquè... A tot és igual, però no. I el Morales? El Morales li hem donat una mica el retiro, pobret, ara, que descansi una mica. Fa de funcionar, encara suposo, perquè... Encara està. No crec que hagi fet cabinet, sí, cap ministeri. I esperat. Què ha portat Eddie Guerin als arranjaments musicals del disc? Eddie Guerin és un senyor amb una cultura musical molt extensa. Ha estat molts anys, no diria a l'exili, però sí que se'n va anar. Quan les coses aquí estaven d'una manera estranya, va agafar la manta i se'n va anar, perquè no li agradava. No li agradava. Ha estat pràcticament a tot el món. Ha fet arranjaments des dels passos dobles moros, marxes mores per animació de la guerra dels 6 dies fins a el que vulguis, de suecs, de negres, dels americans. Molt temps a París. Està de tot arreu. I és un personatge que ha entès molt bé a la trinca. Ja teníem la prova del disc anterior. Aquest any se li va forçar una mica més. Vam conviure bastants dies junts per explicar-li el que volíem i ho ha entès perfectament. I ha portat doncs, tots els arranjaments i tota la música i tot el que li demanàvem, ens ho ha donat aquí, molt ben servit. O sigui, nosaltres li demanàvem, mira, aquest pas doble té aquesta música, aquesta lletra, aquesta harmonia, i ara tu fes que soni ben torero. Doncs llavors ell hi posava el torero. I llavors dèiem, aquí tenim això que ha de sonar allò, els tachuntes dels sitis de Saragossa, i ell ho fa sonar. O sigui, la seva feina és l'orquestració, com el seu nom indica. I el canvi de Francesc Borrull a Amargós, per què? El Borrull va ser una decisió bastant... Bueno, va ser col·lectiva, però va ser primer personal. Nosaltres, en un moment terminat, exigíem, la nostra feina exigia una sèrie d'esports, com era, per exemple, això, estar de repente 6 mesos fora de Barcelona, i tot això que ell no va voler assumir, i vam entendre perfectament, i vam haver de buscar una altra persona, i va ser el Margós, que n'estem francament molt satisfets i contents, i encara estan nosaltres. Parlant de canvi, per què precisament sempre manteniu la mateixa situació? Sant Maria a la dreta, a l'esquerra, a l'esquerra, sempre esteu igual. Avui, mira, el primer dia que vàrem actuar, no sé on era, fa 16 anys, ens vàrem posar així. I el segon dia també. I estem avui ara, també, igual. Hi ha un moment que si t'es posa algú aquí, posa aquí. Jo estic acostumat a girar-me i veure el Josep Maria aquí i el Miquel Àngel aquí. Ell suposo que es posa a la meva dreta. Un dia que abans va fer mal, que se'n va haver d'actuar assegut a Valladolid, anàvem venuts. Anàvem venuts, absolutament. Abans us coneixíem els de les Olleres, el Primo Guapo i el Zorro. Ai, el Guapo! Ara us coneixen pels dos gordos i els de barbes. Com us ho feu? Com els dos gordos, els de barbes. Però si jo no tinc pas barba. No, el que passa que hi ha algú que li falta una mica de pa a l'ull. Aleshores, sí, en lloc de ser comentarista, potser hauria d'anar a la clínica del doctor Barraquer, però vaja, allò que t'engreixis un parell de quilos que no treballes, o que ens engreixem un parell de quilos que no treballes... Posa-li 6. O 20, vaja. Ens han dit que hi ha algun... Era per compensar aquesta empresa. Ja. Digues. Que ens havien comentat que el primer dia es vien 50.000 còpies de l'àlbum. Sí, sembla ser que sí, que és... Què has dit d'hort? Un comentari? Estem molt contents. Ens ho han dit oficialment, eh? No sé. Avui s'han venut 50.000 discos, no sé si demà s'han venut 50.000 més. Esperem-ho. Temo que... De moment diguéssim que s'han venut 50.000 discos de riola a les botigues i ara m'imagino que faltarà que els clients es vagin a treure de les botigues, no? Perquè si no ja sentirem els botiguers. Què més fareu d'aquest disc? Perdó, és que en estèreo no. Què més fareu d'aquest disc? D'aquest disc, doncs, que agradi, que la gent se l'aprengui bé i que... I puguem fer un altre. Sí. I a part d'això? A part d'això, no, res més. Nosaltres ja hem fet tota la nostra feina de creació, de gravació. Ara el que falta potser és presentar-lo a molts llocs i ja està. ¿El espectáculo lo decidíais por completo vosotros o intervienen todos los colaboradores necesarios? Pues no sé, el escenógrafo, que fa la sonografía... No, realizarlo lo realizamos nosotros. Si digamos que nos lo inventamos nosotros y buscamos los colaboradores adecuados para que vayan haciendo estas piezas... No sabem dissenyar un traje. Home, sí que en sé, però no us agradaria. Amb tres manigues no m'agraden. És que no havíem quedat amb res. Com us porteu la vida? Us considereu vells? Us considereu joves? Jo, als 25, els 25 anys, si no em considero jove... Sí, ja em diràs quan, no? És que el món som els joves i la canalla. Directament mai heu precisament dedicat una cançó, a part de les moltes que heu dedicat, a la Renfe, que precisament és el principi on us vau trobar vosaltres. Sí. Mira, avui venim de fer promoció per les ràdios i tot això. No. Si només ens haguéssim apuntat totes les propostes que ens han fet avui quan han trucat per telèfon, tindríem tres long plays més en tres mesos. I per què no li feu una cançó? Perquè, esclar, llavors resulta que en el Vestringe li havien de fer una cançó, en el Pujol li havien de fer una cançó, en la Renfe... Un altre del González, un altre del Guerra, un altre... Hi havien temes per... Vaja, 300 parlamentaris tenim per anar fent cançons. El que passa és que van fer una cançó que se'n deia Tren Pinxo de Banyoles, que ja devia ser una metàfora, allò, en el seu temps. El nostre invista fa 30 anys. Sí, i tant. Sí, no, no, no. Faltarà que algú es vulgui, oi? Però... La cançó de la Lliga del Barça la teniu preparadíssima, ja, no? Ja ho esperàveu, això? El disc el vàrem fer en el gener i febrer d'aquest any. Aleshores ja era, el Barça portava 10 punts de diferència amb els altres. No s'ha de ser massa profeta per veure ja com... La lletra original deia, i guanyarem la Lliga si no es torça res. Sí, deia la lletra original. I van dir, si d'aquí allà la guanya, doncs ja ho reconem. Ja han guanyat la Lliga, com aquell qui res, ja. I a última hora que ens diuen, què fem? La deixem així o què fem? O esperem una setmana més. Una cosa, abans d'haver posat els temes, anàvem seguint la lletra, i sobretot en el Manolo, no coincideix molts trossos la lletra... És que teniu una versió antiga. Sí, sí. A la que ja... Hi ha una tornada que està falsa. No, no està falsa. Que ja no sé què de la vista o no sé què posa, sí. De fet, és el que vàrem escriure i no es va canviar fins que no vàrem cantar. El Manolo va ser pràcticament la darrera cançó que es va cantar i no hi va haver-hi temps o sigui, crec... que fan... Ja estan les lletres fetes i no va haver-hi temps de dir-los que ho havien canviat, no? Crec que en el disco sortia la versió final, diguéssim. I això que teniu vosaltres és com una versió prèvia. Sí, sol passar. És que nosaltres canviem les cançons i fins i tot quan estan gravades hi ha alguna cosa que no ens agradi i la canviem. Última hora. Una pregunta que potser és, ara potser fa massa de temps, de quan la famós Mort de Gana Show, precisament amb la cançó de Cleopatra, el tros aquell és que us el van prohibir cantar, aquest tros que era música absolutament. Sí, per això hi ha la cançó ara del Manolo, entre altres coses. Hi havia una lletra, que no me'n recordo quina era, però et juro que ara diríeu, hasta sembla mentida, no sé què, de la reina i que anava per allà per l'Egipte fent qualsevol xorrada i es va prohibir per immorals. El mateix que el Botifarra de Pagès. Nosaltres per immorals hem prohibit diverses cançons, quasi més que per polítiques. El Tango Manresa, des del que ha dit tu. No, aquell del que... Ah, bueno, això és molt pitu. Ah, bueno, això és molt pitu. També del Mort de Gana, aquell de... El Califa. El Tango Manresa, el Califa. Aquell de la meva filla, a la Serra de les Tàpies, qui era aquell? El Mort de Gana. El Mort de Gana. Allà també hi havia tota una lletra variada per culpa del mateix. Allà si ho haguessin gravat haguessin tingut un procés militar. Què preferiu, gravar discos o fer actuacions en directe? Totes dues coses, no? Gravar el disc, estàs en contacte amb les últimes tècniques, t'ho passes bé, treballes d'una manera amb una qualitat molt especial. El directe avui dia és un contacte amb la gent que tampoc es pot perdre. Què és el contacte amb la gent per vosaltres? Contacte amb la gent. Mira, in vitro, in vivo, allò... Que allò que has fet produeix una reacció, en principi positiva, a la gent que l'escolta, mentre que si fas un disco sempre dius... Sí, es queden embarassats, segons... En canvi, si fas un disco, sempre és d'oïdes. Mira, es diu que se n'han venut tants, però no veus realment quina reacció està provocant la teva cançó. Cantes animadíssim mirant un vidre. Sí. La tècnica del disc és molt més acurada, però és molt més freda al mateix temps. I el directe ho palpes allà mateix. Si agrada, riuen i t'aplaudeixen, i si no els agrada, s'estan allà amb cara de palma. L'aplauso és l'opi de l'artista. Sí. D'aquest darrer llarga durada, quina és la peça que considereu vosaltres que està més rodona, millor preparada? Això és molt difícil de dir-ho. Som aquell que té 10 fills i n'hi surt un de tonto, dos de tontos, vull dir, tampoc t'ho dirà perquè se s'estima tots, no? Sí. Nosaltres les hem fet totes com si haguessin de ser la millor, i llavors sí. En un moment hi ha hagut més sort. El que passa que no quasi ve mai sencera. El que passa que veus que despunten, hi ha cançons, per exemple, el primer dia que les poses hi ha una, se'n van, hi ha la Proveta que despunta, hi ha el Manolo que despunta, hi ha la Guerra de l'Enciam, hi ha cançons que per elles mateixes ja se'n van soles, ja la gent ja les posa més. Tirant enrere, quin record teniu de la nit? De l'actuació a baix a Moll de la Fusta, els Mundials quina... de Futbol. Ah, molt dolent. Molt dolent. No, gens bo, ja no me'n recordava. Si ja l'havíem oblidat. I si no arribes a dir res, escolta. En aquestes concentracions massives... Si era en directe, se us va veure que realment no estàveu còmodes. No, se'ns veurem prenyats, realment. Estàvem putejats, perdó. Perquè va venir la Mobile One de Londres i tot això era molt maco i tot plegat, però ningú fotia cas, no van deixar passar el nostre tècnic, que era l'únic que sabia com funcionava tot. No sentíem l'orquestra, no sentíem els xivatos, no sentíem res, sentíem una veu que venia de lluny. Jo estava cantant sense sentir aquests dos, que ja has dit. Va ser, no, jo estava cantant sentint-me jo, que és pitjor. No es va poder assajar perquè hi havia les obligacions de Televisió Espanyola, que donava 3 minuts o 4 minuts entre canvi i canvi. Vull dir, eren molts problemes que, mira, com que ja eres allà, deies ara què hem de fer ara, anar-nos a casa, va, vinga. I ens va tocar el rebre a nosaltres. Allò s'ha plantejat com un festival pels barcelonins. Sí. I sense que ningú se'n donés compte, es va acabar convertint en un programa de televisió. La cosa volia dir que quan va acabar aquí el Miguel Ríos, era, sí. Ens van donar aproximadament 3 minuts el temps que anunci, sortiu, i allà amb els cables per allà mig, aquell encara no sabia ni quin micro tenia, hi havia micros a l'orquestra encara no sabien ni quin era, i no sé, va ser un desastre. Nosaltres vam actuar molt incòmodes, i sort que al final amb aquella cosa que vam fer d'aquell popurri de populars catalanes, la gent es va animar molt, la gent estava perfecta. Sort. Ara, ja vaig veure després a casa, i vaig pensar, carai, estàs ben lluit. No, però, jo amb nosaltres va quedar bé. Jo amb el vídeo baixo el so sempre, i llavors pensava que era una festa molt ben plantejada i molt maca. El que passa que, per exemple, el fill de puta que havia de portar l'escala perquè baixessin aquells 200 que van pujar de l'escenari, no la va posar perquè es va espantar. I aleshores es van trobar amb 200 persones dalt de l'escenari i nosaltres al mig. I deies, bueno, i a l'escala perquè baixin, i teòricament havien de baixar baix i fer ballar a tot Colón, doncs, el Vall de Rams, per exemple, que era una història maca. Es havien de tirar pilotes, gent es va espantar i no els hi deixaven tirar, es van haver de tirar d'amagat perquè deien que hi hauria una altra avalanxa. I ens deien, poseu, que s'animen massa. Aquelles coses que dius, bueno, es fa una convocatòria per 300.000 persones perquè s'ho passin bé i quan venen llavors s'espanten. Dius, no, home, deixeu tranquil·litat. Però, bueno, no ens passarà més? Mai més. No passarà més. Quin és el treball que esteu més satisfet de disc? De disc nostre? Doncs mira, aquest darrer. I d'espectacles? L'últim, no el que ve, això. Clar, és que és molt difícil. Si ara ens plantegéssim el darrer espectacle, segur que ho faríem diferent del que ho vàrem fer. I si ens plantegéssim el darrer disc, abans d'aquest segur que també ho faríem diferent. Perquè és una cosa que evoluciona contínuament. Estem satisfets ara, no el toquem. Home, amb la nostàlgia sempre fa molta gràcia el primer disc i el primer espectacle, sí, però jo el recordo com una cosa molt còtica també, eh? Quasi tant com el que deia aquell de Colón. Jo recordo l'estrena que ens va caure tot, eh? Els gegants ens van caure. Sort que la gent ens perdonava tot, perquè era un noi que comença, no? I mira quina gràcia s'ha fotut tot per sobre. O no podeu ampliar res més d'aquest espectacle? D'aquest nou que farem? No ho sabem perquè... Sí, podem ampliar coses que són una mica sabudes. Estarà basat, lògicament, en les cançons d'aquest últim disc, i també amb la millor del nostre repertori interior, i serà un espectacle audiovisual, com ho acostumem a fer sempre, i farem el millor del nostre repertori, també com sabem, ara el que no sé és què hi haurà dintre de l'espectacle. Un moment que se'ns acaba la cinta. Sí, s'han saltat algunes cintes, potser seria el moment que la reviseu, eh? Què vol dir que portem mitja hora? Collons, allà, 30 minuts, 30 minuts, se sent catacant. Això què, tu d'impleu? Sí, és allà baix. Ah, però que treballaves per dues emissores. Què Jo estic menjant patates i aquest pobre que té el micro aquí s'ha tirat al lato. Està al final, ja. Ja, una paraula aquí, veus? Sí, però com surt la llista? Vale, vale, vale. Ok. Podeu continuar. Saps la butxaca, la butxaca.